hırs ölçüsünde istenilebilecek tek şey rızayı ilahidir. İlahi kelimetullah bile bu konuda yarımdır. Çünkü ona da neticeyi düşünme itibariyle bazı şeyler bulaşmış olabilir buyuruluyor. Bu sözü nasıl anlamalı ve hayatımıza nasıl mal etmeliyiz? Sübjektif mükellefiyet mülahazası bu mevzuda da geçerli midir? Dünyayı kazanma hırsı, büyüme hırsı, bilinme hırsı, hiç farkına varmadan yararlı olacak mülahazasıyla idare etme hırsı, hatta insanlara sesimizi duyurma, bir ölçüde zannederiz ki hakkı duyuruyoruz, kendimizi ifade etme hırsı, okurken kendimizi ifade etme hırsı, konuşurken kendimizi ifade etme hırsı, bütün bunların hepsi hasaret sebebidir. Maksadın aksi olur. Hususuyla inanmış bir insan her tavrında, her davranışında, her düşüncesinde sadece Allah'ın hoşnutluğunu hedef almalı. Onu elde etmeye çalışmalı. Yer yer hayalini sis duman diyebileceğimiz başka mülahazalar sarınca hemen onları silkmeli, atmalı. Yeniden bir yönüyle tecdiden diyelim kıblesini bulmalı ve ona yönelmeli. Şimdi böyle hırsın bütün kötülükleri anlatılırken, sebebi hasaret olduğu da anlatılırken çok zor. Ondan kurtulmak da çok zor. Vaaz-ı nasihat edersiniz, hakkı anlatıyor zannedersiniz. Çok defa kendinizi anlatırsınız. Hiç farkına varmadan mülahazalarınızda bilgeçlik yapma mülahazaları olur. Hiç farkına varmadan şovmenlik yaparsınız. Hiç farkına varmadan konuşma tarzını duyurmayı istersiniz. Kitap yazarsınız, hakkı anlatıyor gibisinizdir. Fakat aslında kendinizi anlatıyorsunuzdur. Kendinize bağlı mülahazaların işlendiği yerler varsa şayet, bazı satırlar, bazı paragraflar, yüreğiniz varsa onları yırtarsınız, atarsınız, yeniden bir daha yazarsınız. Kalbinizin sesini bulabiliyorsanız, öyle bir akordasyon yapabiliyorsanız, dilinize dökülen kalbinizin en derin noktasından geliyorsa, onu ibka edersiniz ve diğerlerini yok edersiniz. Allah'a müteveccüh olmayan şeyler, bunlar sizin zararınızadır, ahiret adına da hiçbir şey ifade etmez. Beyhude yorulmuş olursunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada da ifade buyuruyor. Rubbe saimin leyse lehu min siyami illel cu' vel ataş. Ve rubbel kaimi leyse lehu min kıyami illel tab ve seher. Nice oruç tutanlar vardır ki, yanlarına kar kalan sadece açlıkları ve susuzluklardır. Nice sabahlara kadar kıyamda duran insanlar vardır ki yanlarına kar kalan yorgunlukları ve uykusuzluklardır. Mülahaza tam olması lazım. Kalibrasyon tabirini çok kullanıyorum. Yani bir frekansta yayın yapabilmek için etraftan gelen şerarelerle bütün alakayı kesmek, surlar oluşturmak ve sesinizin bir tarafa net ulaşması, ister sinyal, isterse normal fon sesinizin ulaşması için, onun dışında her şeyi kesip atma. Gayet net olarak sadece zemini o sese bırakma. O sesin hareketine bırakma, o sesin gelip gitmesine bırakma. Rıza-i İlahi ile münasebet mevzunda böyle olmalı. Ömer bin Abdülaziz, sağa sola yazdığı mektuplar çok defa 10 tane mektup yazar, 9'unu yırtar, birini gönderir. Şu cümle çok güzel düştü. Şimdi karşı taraf bunu okuduğu zaman şu belaate bak, şu talakete bak, şu selasete bak. Aklının köşesinden geçiyorsa ben burada hafi bir şirke giriyorum. O mektubu yırtar. O mektupta halisen lillah sırf ilahi mülahazanın hakim olması için belki onu 10 defa yeniler. Bu herhangi birimizin konuşmasında da aynıyla söz konusudur. Biz bizim istediklerimizi değil, esas onun istediğini ortaya koymamız lazım. O onun isteklerini ortaya korken onun muradı sübhanesine uygun olmasını sağlamak lazım. O muradi ilahiye uygun düşmeyen şeyleri biraz evvel arz ettiğim gibi çok ciddi bir kalibrasyonla o tam o frekansı bulacağımız ana kadar sağa çevirmeli, işte o düğmeyi sola çevirmeli, onu bulmalı, ondan sonra sesimizi yükseltmeli, kalemimizi hareket ettirmeliyiz. Değişik vesilelerle arz etmişim. Seni seviyorum ya Resulallah. Bu tam kalbimizin sesi ise, tam oradan geldiyse ve gözlerimizden bir yaş, kalbimize bir heyecan halinde eğer kendini ifade ettiyse, o yazılmalı bence. Öyle değilse öbürü yalandır. Yazılırken de yalandır, söylenirken de yalandır. Dolayısıyla Allah Resulü'ne karşı sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemek, hem de Allah'ın şehadeti çerçevesinde yalan söylemek, hayır yaparken hafizan Allah çok ciddi bir şerre düşme demektir. Şimdi insanda böyle bir kendini ifade etme, kendi arzuladığı şeyleri bulma hırsı vardır. Aslında o hırsın verilişinde bir hikmeti vücudu vardır. İnsanda menfi, müsbet, potansiyel olarak bulunan o duyguların hepsinin bir hikmeti vücudu vardır. İnadın bir hikmeti vücudu vardır. Şehvetin bir hikmeti vücudu vardır. Aklın bir hikmeti vücudu vardır. Hırsın da bir hikmeti vücudu vardır. Mutlaka o bir şey için verilmiştir. İnsan onu kendi arzular istikametinde kullandığı zaman onu eskilerin ifadesiyle mahkulik aleyhinde kullanmıyor demektir. Mahkulik aleyhinde kullanma ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun liyahrifun ve liyabudun İbn Abbas'ın yaklaşımıyla Allah'ı bilsin ve ciddi tabdi bir mülaza ile Allah'a yönelsinler diye Allah Celle Celaluhu yaratmış. Mahkulik aleyh meselenin bu oluyor. Dolayısıyla o hırsın da tevcih edileceği bir şey vardır. İnsan Allah'ın rızasını kazanma hırsı içinde bulunmalı. Şimdi o mevzuda haris olursa şayet o çizgiye uygun düşmeyen, o yola uygun düşmeyen ne kadar şey varsa Ömer bin Abdülaziz'in yırttığı mektuplar gibi onu yırtar atar. Ebu'l-Hasen'l-Eş'ari Hazretleri gibi düne kadar bir sürü şey söylemiş ve dünya kadar insan etrafında toplamış. Kitleler arkasından koşuyor. Fakat yanlışlarını sezdiği dönemde, o seslerin kalbinin sesi olmadığını anladığı dönemde toplar halka der ki, dün akşama kadar söylediğim şeylerin hepsi yanlıştı. Meselenin doğrusu budur. Ve gerçek entelektüel olma budur bence. Gerçek inanmış olma budur. Allah'ın rızasına kilitlenmiş olma da budur. İşte bu mevzuda hırslı olmak lazım. Benim yaptığım şu şey, rıza-i ilahiye, muradi ilahiye muvafık düştü mü düşmedi mi? Orada sürekli kuşku yaşama, sürekli kendinle yüzleşme, sürekli kendini sorgulama, sürekli bir mürakabe hissi içinde bulunma, kendi kendini kontrol etme, kendi kendine müfettişi olma ve bir yönüyle çok şeyden kuşkulanma. O kuşkulanmanın serhatı şudur. Kafir olduğunu hükmetmeyeceksin. Halis münafık olduğunu hükmetmeyeceksin. Fakat sahabeden Ayşe validemiz de bunların içinde 10 küsur sahabi vardı ki münafık olduklarından endişe ederlerdi. Neden? Konuştuğu bir şeyde bazen hilaf-ı vaki bir şey düşebilir. Mesela seninle karşılaştım ben. Allah ömrümüzden kessin, ömrümüzü versin. Bu senin kalbinin sesi değilse yalan söylüyorsun. Ve sende bir münafık sıfatı var demektir. İdare etme. Ne kadarsan o kadar konuş. Maşallah sizi çok iyi görüyorum. Ne biliyorsun iyi olduğumu? Manevi iyilik derseniz şayet o Allah'la benim aramda bir mesele. Maddi iyilik derseniz şayet içimde 20 tane boyunduruk dönüyorken bana neden o yakıştırma lafı tevcih ediyorsun? Yalan söylüyorsun demektir. İşte bu kadarcık yani. Yalanın kenarından, köşesinden hayatına bulaştığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki münafık اِذَا حَدَّسَ كَذِبْ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفْ وَاِذَا تُؤْمِنَ خَانْ Konuştuğu zaman işin içine yalan karıştırır. Vaat ettiği zaman sözünde durmaz. Ve kendisine bir emanet tevdi edildiği zaman da ona bir hakkın emanette emin bir emanet bakmaz, hiyanet eder emanet. Ve bir yerde 4 şey sayıyor. Bunlardan birisi bulununca ondan münafıklıktan bir hasse bulunuyor demektir. Eğer 4'ü bulunuyorsa o halis münafıktır buyuruyor. Şimdi onun serhatı şu. Münafık olduğuna katiyen hükmetmeyeceksin. Çünkü innallâh lâ yerdâli ibâdil kufr. Allah kullarının hafizan Allah küfre girmesine razı değildir. Kafirim diyemezsin yani. Münafıkım da diyemezsin. Fakat endişe ediyorum. bende bir kısım münafık alametler olduğundan dolayı. İçim dışım bir mi? Acaba mahiyeti nefsül emriyem nezdü üluhiyette nasıl? Ve ben şu andaki tavırlarım ve davranışlarım itibariyle öyle miyim? İşte bu mülazaya binaen Hazreti Ömer Efendimiz de kendinden şüphe ediyor. Hazreti Hüzeyfe'ye soruyor. O münafıklar içinde ben de var mıyım? Eğer Hazreti Ömer de bu meselenin zerresi varsa şu insanlar içinde kendini kurtaracak bir insandan bahsedilemez. Nazik bir konu. Şimdi bunun dışında sen sürekli Allah'a halisane kulluk yapıyor muyum, yapmıyor muyum? O mevzuda kendini gözden geçirmen, kontrol etmen, sık sık kendinle yüzleşmen lazım. Bir şey size arz ediyorum. O mevzuda maksadımı ifade adına değişik fantastik kelimelere başvuruyorum. Lükse giriyorum. Şovmenlerin burada çok konuşuyorlar, hem de din adına konuşuyorlar. Şovmenlerin yaptıkları gibi az buçuk kendimi ifadeyi mülahazaya alıyorum. Yani dedim bir şeyler, denebilecek şeyleri söyledim. Yazılabilecek şeyleri yazdım falan, az böyle bunları mülahazaya alıyorsam ben kirletiyorum o işi demektir. Halisane bir teveccühün ifadesi değildir o. İşte o mevzuda hırslı olmak lazım. Allah'ın rızasında birinci derecede hırslı olmak lazım. Şimdi ikinci derecedeki meseleye gelince Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaşmanın en kestirme iki nokta arasındaki düz çizgi diyelim. O ilahi kelimetullah'tır. Zat-ı üluhiyeti tanıttırma, sevdirme, tabiri diğerle bizim irşatla alakalı ortaya koymaya çalıştığımız tarife göre insanlarla Allah arasındaki engelleri bertaraf ederek kalplerin Allah'la bütünleşmesini sağlama. Kalplerin Allah'a yönelmesini sağlama. İlahi kelimetullah. Rızayı ilahiyi elde etme yollarının en kestirmesi bu. İlahi kelimetullah. Fakat bu ikinci derecede kalıyor. Yani ilahi kelimetullah çok önemli bir şey. O yolda cihat insanı amudi olarak yükseltiyor. O yolda şehadet insanı dikey olarak Allah'a yükseltiyor. O yolda hicret insanı dikiyor olarak Allah'a yükseltiyor. Çok önemli bir mesele. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men katele li tekune kelimetullah yerlülü fe ve fi sebillah buyuruyor. Allah yolunda ilahi kelimetullah için mücadele ediyorsa işte Allah yolundadır. Allah yolu. Fakat orada bir şey var. Çok defa öyle bir meselede siz işinizi neticeye bina edersiniz. Yani ilahi kelimetullah yapma başkadır. Onun mahşeri vicdanla mahkes bulması ayrı bir meseledir. Sizin vazifeniz ilahi kelimetullah yapmaktır. Orada da halisane olma meselesi neticeye bağlanmama demektir. Meseleyi neticeye bağladığınız zaman inneke la tehdi men ahbe velakinallah yehdi men yeşâ. Habibi Zişan'a, Hazreti Muhibbine, Hazreti Mehbubuna Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki sen sevdiğini hidayet edemezsin. Allah kimi dilerse hidayet eder. Öyleyse sen gönlünü onlara bağlama. O senin gaye-i hayalin olmamalı. Gaye-i hayalin rıza-i ilahi olmalı. O işi yapmalısın. Neticeyi yaratmak Allah'a aittir. İşte o işin böyle negatif bir yanı var. Gönlünüzü ille de tutsun. İlle de tesir etsin. İlle de gönüllerdeki heyecanı tetikleyeyim ben veya heyecan yorgunu insanları harekete geçireyim gibi mülazaları esas olarak ele aldığınız zaman da yine mülaza kirlenmiş olur. Evet. O bakımdan birinci iş, hırsın gösterilmesi gerekli olan şey Allah'ın rızasını kazanma. Rabbim benden hoşnut olsun. Önemli olan Rabbimin bizden hoşnut olması. Eğer öyle olmasa Allah Celle Celaluhu sevdiği ibadeni sevdiği davranışlarıyla seslendirirken, ifade ederken radiyallahu anhum ve radu an buyurmaz. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. İnsanlar Allah'tan razı ise, ondan hoşnut iseler bu Allah'ın rızasının onların gönüllerini aksedişinin ifadesidir. Onlar Allah'ın her şeyinden, bütün tasarrufundan razı iseler, Allah da onlardan hoşnut demektir. bildiğiniz şu mülazaya bağlayabiliriz. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam buyuruyor ki, Allah nezdinde konumunuzun ne olduğunu anlamak istiyorsanız, Allah'ın nezdinizdeki konumuna bakın. Ne kadar seviyorsunuz, ne kadar alaka duyuyorsunuz. Andığınız zaman ne ölçüde burnunuzun kemikleri sızlıyor. Kalbinizde ne ölçüde bir heyecan meydana getiriyor. Nezd-i uluhiyette kıymetiniz odur. Siz Allah'tan gelen her şeyden hoşnut iseniz, buraya gelişinizden, belli şeylerden mahrum edilişten, tecritten, hakkınızda ahkam kesilmesinden, bunların hepsini hoşnutlukla karşılıyorsanız, belli orada sizin için bir hoşnutluk vaz edilmiş. Sizin gönlünüzü akseden odur. Siz kendi içinizde onun izdüşümünü yaşıyorsunuz. Yani ilahi rızanın izdüşümünü yaşıyorsunuz. O maksadı âlâdır. Hatta aksal gayattır. Aksal gayatı bir yerde sorguluyor. Aksal gayet gayelerin, hedeflerin, Ziya Gökalp ifadesiyle mefkurelerin veya ideallerin en yükseğidir. Ulaşılmaz olan zirvesi. Himmetler ona müteveccüh olmalı. Onu belli bir dönemde tadil ediyor. Diyor ki, âlel gayat demeli. En yüksek gayet. Çünkü aksa zirve demektir yani. İnsan ufkunu aşan bir şey. Denebilir ki müteal, aşkın bir gaye o. Öyleyse o hedef olmamalı mı? Hayır, insan himmetini âli tutmalı. Bence oraya kilitlenmeli, onu elde etmeye çalışmalı. Çıkmasa bile karıncanın hacca gitmesi gibi o yolda ölecektir o insan. Evet, öyle onu aksal gaye sayarak ona kilitlenmeli. Ona kilitlenmişse, hani kilitlenme tabirini biliyorsunuz, roketler bu uçağa kilitlenince çarpıncaya kadar takip ediyor. İşte ona ulaşıncaya kadar, o vuslat gerçekleşeceği ana kadar ve siz öyle tertemiz ona varacağınız ana kadar hep mütemadiyen onun rızası istikametinde olmalı. Onun peşinde olmayı hayız ifade eder, mekan ifade eder, teşsim ifade eder, teşbih ifade eder mülazasıyla ve tahsis kullanmalı. Evet, ona kilitlenmeli, onu takip etmeli ve sonra ona ulaşma mevzuunda ilahi kelimetullah mevzuunu çok önemli bir gaye bilmeli. Hayatımızın gayesi bu. Bunu yapıyorsak yaşamanın bir manası var. Bunu yapmıyorsak yaşamanın bir anlamı yok. İlahi kelimetullah yapamıyorsak ve bunu muradi ilahiye bağlayamamışsak hayatımızın gayesi istikametinde bir yol, bir çizgi takip edemiyoruz demektir. Öyleyse böyle yaşamak bizim donumuzdaki mahlukatın yaşaması gibi bir yaşamadır. Kim bilir, belki onlar da yine fıtratlarının insiyakiyle yine ona doğru yaşıyorlardır, bilemiyoruz. Kendilerine göre bir alemleri var ama fakat Kur'an-ı Kerim ifade ederken o tür insanları kel en'am belhum azallu sebila diyor. En'am gibidir onlar. Belki yol, yöntem bakımından ondan da aşağı buyuruyor. Zannediyorum insan belli bir yolla, belli bir yöntemle ayağını basacağı yeri belirlerse, adım atacağı yeri belirlerse daha sonraki işlerini biraz kolaylaştırmış olur. Bir de o işte temadiye talip olursa, temadi çok önemlidir. Hazreti Hüseyin Enam buyuruyor ki اَفْتَلُ الْاِبَادَةِ اَدْوَهْمُهَا وَاِنْ قَلْ Az bile olsa diyor, ibadetin en faziletlisi devamlı olandır. Şimdi az bile olsa, yani sen namazı azaltmaya selahiyetin yok, orucu azaltmaya selahiyetin yok. Yani farzlar, vacipler, sünnetler, müstahapler çerçevesinde bu işi yaparsın. Ama bazıları var ki onlar değişik vesilelerle arz ettiğim gibi Mekki hareket ederler. Mukayyet değildir onların hareketleri. İtlaka bağlı hareket ederler. Onun için her gece biraz da bastı zaman yaşayarak 1000 rekat namaz kılmışlar. Ebu Hüreyre diyor ki günde 12.000 defa tesbih yapıyorum ben. E bu çok değil mi diyor. E hatalarım ölçüsünde yapıyorum ben diyor. Hangi günahından dolayı zannediyorum bunlar muhasibinin errihaye fiyukukillah'ta ifade ettiği gibi. Yani hayallerinden gelip geçen şeyleri bile günah sayıyorlar. Tasavvurlarını kirleten şeyleri günah sayıyorlar. böyle aklından gelip geçse bir şey onu günah sayıyorlar. Bizim gibi sıradan, basit insanlar için söz konusu değil bunlar. Dinin bir objektif şeyi vardır. Her şeyin miktarı belirlenmiştir. Mekki olan şeylere gelince orada mesele ıtlakına bağlı bırakılmıştır. Ve o büyük insanlar meseleyi ıtlak içinde ele alırlar. Allah namaz kıl diyor bize yani. Hakimus salat ediyor. Dolayısıyla o Mekke'deki emre göre yapıyor onu. Ha, orada ayrı bir mesele var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda çok aşırı gidenlere diyor ki inne dine yüsrün böyle müşahede dine illa galebe. Din kolaylıktır diyor. Onu zorlaştırır. Altından kalkınmaz hale getirirseniz yenik düşersiniz. O dinin ruhundaki yüsre riayet etmek lazım. Fakat o da izafi bir şey yani. Yüsür nedir? İbrahim Ethem'e sorarsanız radıyallahu anh bin rekat namaz kılma yüsürdür. Fuzeyl İbni Yaz'a sorarsan bin rekat namaz kılma yüsürdür. Dünya kelamı adına hiçbir şey konuşmama. Nerede ağzını açarsa sohbeti canan. Yüsürdür onlar için. Şimdi bazı kimseler hayatlarını ona göre programlamışlar. Ve öyle sürdürmüşler ömürlerini. Meseleyi böyle kemali ciddiyetle ele alınca belki bugün yaptığınız şeyler yarın yapacağınız şeyleri kolaylaştırır. Ona salih daire dedik, doğurgan döngü. Yani siz kendinizi o meseleyi böyle kemali ciddiyetle götürmeye hazırlarsanız, programınızı ona göre yaparsanız, ben şu konumun insanıyım, bir de burada istidradi bir şey arz edeyim. Hani biz normal mükellefiyetler var. Bir de konumun bulunduğunuz makam itibariyle, bulunduğunuz basamak demek itibariyle belki bir marifet ufkunuz vardır. Zat-ı uluhiyeti farklı biliyorsunuzdur. Yani öyle insanlar vardır ki elini böyle konuşurken benim şu anda yaptığım küstahlıklara benzer şekilde böyle yaptığı zaman da Allah var der ve nasıl yapıyorum bunu der. Şimdi bir insan bu ufukta, bu seviyede marifeti ilahi seviyesine ulaşmışsa şayet bir yönüyle sübjektif olarak onun mükellefiyetleri artık o çizgide cereyan eder. Onun altına inemez. Şimdi bu marifete göre bir kısım mükellefiyetler demektir. Siz Allah'ı bilmenize göre tavırlarınızı bu açıdan ayarlayacaksınız. İnsanların ishar tablosu sesini öyle ayarlıyordu. Yatışını öyle ayarlıyordu. Ayaklarını kıvırıp yatırıyordu. Elini başının altına koyuyordu. Kıbleye müteveccih duruyordu. Ayağını kıbleye doğru uzattı hiç görünmemişti. Şimdi bu marifet ufku itibariyle kendine göre bir hayat tarzı belirleme demektir. Fakat herkes böyle bir şeyle mükellef değildir yani. Bizim gibi avam insanlar işte o Medine'de meselenin asgarisi yapınca Allah'ın rızası kazanılır. Yapınca kabir geçilir. Yapınca berzah hayatı rahatla yürünür. Yapınca mizanda terazinin sevap keffesi ağır basar. Yapınca bunu sırat geçilir. Yapınca cehennemden halas olunur. Yapınca cennete girilir. Bizim mükellefiyetlerimiz bunlar. O ayrı bir mesele. O marifete göre hususi, sübjektif mükellefiyetlerdir. Ama insan bir kere kendini böyle bu büyük şeylere bağlayınca zannediyorum, inayet onu yaptığı işlerde destekler. Yaptığı işler inayete çağrı olur, daveti olur. Böylece bir salih daire, doğurgan döngü oluşur. Onun Allah'a yaklaşması, onda yaklaşma duygularını daha canlı hale getirir. Yaklaşma duygularının canlanması, heyecanların canlanması, kalbinin tam hareket etmesi, bütün beyin fakültelerinin, nöronlarının hep bir yönüyle ona müteveccüh olması, onunla dolması, taşması. Böyle olunca kader onun yoluna su serper. Allah Celle Celaluhu işini kolaylaştırır. O seviyede insanlar vardır ki işte değişik vesilelerle aziz etmişlerdir. Esved İbni Yezid'in Nehai. Yüzlerce sahabiyle görüşmüş. Ayşe validemize de görüşmüş. Hayatı ibadet-ü taatle geçmiş. Vefat ederken çok ızdırap çekiyor. Çok korkuyor. Elkame işte akrabası malum. Yanına geliyor, ne o diyor yani, günahlarından mı endişe ediyorsun? Esved İbni Yezid'in Nakhay'ın bir günahını bilmiyorum. Ben bilmiyorum diye günahı yok mudur? Tabakat kitaplarında onu amcamdan iyi tanıyorum. Babamdan da iyi tanıdığımı söyleyebilirim size. Mübalağa yapmıyorum burada. Bir günahını, bir hatasını bilmiyorum. Yahu ne günah diyor. Ben imansız gideceğimden korkuyorum diyor. Endişe. Vefat ettikten sonra rüyada görüyorlar. Gözü açık olanlar. Allah ne muamele yaptı? Vallahi nübüvvetle aramda diyor dört parmak kadar bir mesafe. Budur. Bu kendini marifet ufkuna göre planlama, programlama demektir. Ebu Hanife de öyle bir insandı. İmam Şafii Hazretleri de öyle bir insandı. İmam Malik de öyle bir insandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi küstah değil. Hadis-i şeriflerini kürsüde takrir buyururken derler yani. Hani bir akrep üç defa sokar mı insanı? Hadis takrir ettiği bir dönemde birdenbire bembeniz gidiyor. Fakat hiç kıvırdamıyor. Hadisi tekrar ediyor. Devam ediyor hadiste. Bitiriyor dersi. Sadaka Resulullah diyor. Ya imam diyorlar. Ciddi bir ızdırap havası hissettik sizde. Bir akrep diyor. Üç defa soktu beni. Efendimizin hadisine saygısızlık yaparım diye kıvırdamadım. Evet. Seviyeye göre kendini programlama mevzu. Hayatında Medine-i Münevvere'nin bir yanından bir yanına hiçbir binite binmemiş. Demiş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek nalınlarıyla gezdiği bir yerde ben bir merkebin ayağıyla oralara basamam, saygısızlık olur. Kim bunlar? Marifet ufuklarına göre kendilerini planlamış, programlamış büyük insanlar. Kâmeti valalar. Fakat herkes öyle mi yapmalı? Marifet ufkun orada değilse öyle yapmaya kalkarsan riya olur o. Biz o ufkun insanları değiliz. Biz sıradan insanlarız. Ayaklara geldi. İşimiz Allah'ın inayetine, rahmetine kalmış. Allah o rahmeti bize unutturmasın. Amin. Habibinin şefaatine kalmış. Dua ederken de öyle diyoruz. Ve yedhinnel cennete bi şefaati nebiyke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bizim gibi sıradan insanlar için ümit şiken olmamalı, ümidi kırmamalı. Fakat şurasını da katiyen unutmamalı. Herkes marifet ufkuna göre kendisini planlamalı, ona göre hareket etmeli. Allah'a karşı tavırlarını, davranışlarını ona göre ayarlamalı, saygısızlık yapmamalı. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علي كلمة الله وكلمة الحق ودين الإسلام في كل أنحاء العالم واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين ربنا زدنا علما وإيمانا ويقينا وتوكلا وتسليما وإخلاصا ووفاء وصداقة ومعرفة ومحبة وعشقا واشتياقا إلى لقائك اللهم معرفة وعشقا واشتياقا إلى لقائك اللهم معرفة وعشقا واشتياقا إلى لقائك آمين ألف ألف آمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه